Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Sobota, 4 lutego, jest 6. Serwis Trójki przedstawi Radosław Mróz. Cel to ograniczenie fali imigracji z Afryki. Unijni liderzy uzgodnili plan na Malcie. Kto zaatakował stronę Komisji Nadzoru Finansowego? Sprawę bada ABW. Smog dusi, truje i nie daje wytchnienia. Czuć. Każdy wie, czym oddychać. Powinni sprawdzać, no bo przecież palą, co popadnie. Tak o smogu mówią mieszkańcy Limanowej. Na początek w serwisie Malta i nieformalny unijny szczyt. Europejscy przywódcy przyjęli plan, który ma ograniczyć napływ nielegalnych migrantów z Afryki. Co do tego jest zgoda, są natomiast różnice między unijnymi liderami w sprawie oceny działań nowego amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa. O szczegółach Beata Płomecka. Priorytetem unijnego planu ma być lepsza ochrona libijskiej granicy i walka z przemytnikami ludzi, poinformował szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Pomożemy w szkoleniu i wyposażeniu libijskich służb przybrzeżnych. Unijni przywódcy rozmawiali też na temat przyszłych relacji Europy ze Stanami Zjednoczonymi. Premier Malty Joseph Muscat relacjonował, że wielu unijnych liderów wyraziło zaniepokojenie niektórymi deklaracjami i decyzjami Donalda Trumpa. Ale nie było antyamerykańskich wystąpień. Było raczej poczucie, że musimy się zaangażować we współpracę, choć nie możemy być cicho, kiedy w grę wchodzą wartości. Premier Beata Szydło przyznała, że jest wiele pytań, ale Unia powinna szukać dialogu ze Stanami Zjednoczonymi. Można mieć wiele obaw, niemniej jednak nie można straszyć, nie można w tej chwili prowadzić do konfrontacji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Eksperci przekonują, że atak był przygotowany profesjonalnie, a sprawę bada ABW. Chodzi o hakerskie uderzenie w system informatyczny Komisji Nadzoru Finansowego. Strony KNF-u były zablokowane. Rzecznik koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn o szczegółach tego ataku mówić nie chce. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego otrzymała zgłoszenie od Komisji Nadzoru Finansowego o ataku na jej stronę i serwis i prowadzi swoje czynności. Gdy materiał swój zbierze, przekaże go prokuratorze. Za tym atakiem stali profesjonaliści, przekonuje dyrektor w dziale zarządzania ryzykiem informatycznym EY Michał Kurek. Atak był dość zaawansowany technicznie. Wykorzystywane było złośliwe oprogramowanie, użyte po raz pierwszy, niewykrywane przez nieznane silniki antywirusowe. Ale KNF zaznacza, że nie doszło do wycieku danych. Smog nie daje wytchnienia. Wczoraj w wielu miastach jakość powietrza była fatalna, głównie na południu, ale także m.in. w Warszawie. W związku ze smogiem w stolicy w pierwszej połowie stycznia zanotowano o 50% więcej zachorowań związanych właśnie z zanieczyszczeniem powietrza. Statystyki to potwierdzające opracował lekarz Piotr Dąbrowiecki z poradni alergologicznej Wojskowego Instytutu Medycznego. 2 razy więcej pacjentów, którzy zgłosili się do szpitalnego oddziału ratunkowego z powodu zaostrzenia astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Zanieczyszczenie powietrza wpływa również na układ krążenia i zanotowaliśmy w tym okresie o 30% więcej pacjentów, którzy zgłosili się z powodu napadu migotania przedsionków. Czym oddychają mieszkańcy, sprawdzą władze Limanowej w Małopolsce. Zamontowano tam pyłomierz. Co godzinę nowe odczyty z urządzenia wyświetlają się na stronie internetowej magistratu. I te dane nie są optymistyczne, przyznaje burmistrz Wiesław Bieda. Są jednak przekroczenia tego zanieczyszczenia, sięgające nawet do 3-krotnej wartości tego stężenia, które jest uznawane jako stężenie nieszkodliwe. Przynajmniej widać, co się dzieje, czy wychodzi, czy nie wychodzi. Jak jest smog, wiem, że to jest bardziej duszne. Plastiki palą różne rzeczy. Czuć! Każdy wie, czym oddychać. Powinni sprawdzać, no bo przecież palą, co popadnie. Fatalne powietrze, którym oddychamy, może przyczynić się do wielu poważnych chorób, w tym do raka. Mówimy o tym nieprzypadkowo dziś, bo w kalendarzach Światowy Dzień Walki z Rakiem. Z tej okazji ośrodki onkologiczne otwierają drzwi i zapraszają. Można skorzystać z porad specjalistów i wykonać niektóre badania profilaktyczne. Dr Janusz Meder, prezes Polskiej Unii Onkologii, informuje, że czynne będą wszystkie ośrodki regionalne. I inne szpitale onkologiczne, których mówię, przystąpiło do akcji 33, jest dla Państwa dostępne, tam można przyjść. Dr Meder podkreśla, że ciągle zbyt mało Polaków korzysta z badań profilaktycznych. 70% ludzi zgłasza się za późno do onkologa, kiedy choroba jest zaawansowana i leczenie tej choroby i kolejnych jej nawrotów generuje już astronomiczne kwoty. Listę placówek, które organizują Dzień Drzwi Otwartych, można znaleźć na stronie Polskiej Unii Onkologii. Barbara Góra, Polskie Radio. Każdego roku w Polsce, dodajmy, wykrywanych jest 160 tysięcy nowych zachorowań na nowotwory. Blisko 100 tysięcy chorych na raka umiera. Sześciu Polaków z Kamilem Stochem na czele wystąpi w zawodach Pucharu Świata w Oberstdorfie. Będzie to pierwszy sezonie konkurs na mamucim obiekcie. Trzymamy kciuki za biało-czerwonych. Poza Stochem skakać będą Maciej Kot, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Jan Ziobro i Stefan Hula. Konkurs rusza o 16, a więcej sportu w Trójce za godzinę. W całym kraju dziś pochmurno ze słabym deszczem lub mrzawką, przed południem lokalnie marznącą, powodującą gołoleć. Na wschodzie kraju oraz w górach słaby śnieg. Prosimy uważać na drogach. Mgły ograniczające widoczność do 200 metrów mogą utrzymywać się przez większą część dnia. Temperatura maksymalna od minus 2 stopni w Białymstoku, minus 1 w Olsztynie i Suwałkach, 0 stopni w Gdańsku, Łodzi, Warszawie i Lublinie, plus 1 w Bydgoszczy i Kielcach, 2 w Poznaniu, Zakopanem i Rzeszowie, 3 w Szczecinie, Koszalinie, Katowicach i Krakowie, do 4 stopni we Wrocławiu. Wiatr słaby na wybrzeżu, umiarkowany, południowo-wschodni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wow, ale niskie ceny! Teraz w Media Expert energooszczędne lodówki No Frost. Taniej nawet o 600 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I dokładnie 6 minut po 6. Anna Regulska, Agnieszka Stępień, Halina Wachowicz i Katarzyna Pruchnicka. Dzień dobry. Kucyków cwał, dziewczęcy gwar, jest to, co walczyć się. Zaczynasz grać i zaraz pas, to dobrej pasy kres. Egzamin masz już zdać z niepokonanych klęsk i życia fikcję brać za fakt. Na pocałunku w dnie, czy brać, czy pić, znam każdy trik, mieszkam na Boogie Street. A drżenie rąk to pierwszy znak, że włada nami mistrz. Wyjechać mogę. Dotrzymać słów lub nie, rzucasz to w dym, by przetrwać dzień. Na pocałunku w dnie. Brzeg nieosiągalny jest. Padli nożercy prą pod wiatr, sam przekonałem się. Nasze okręty toną w krąg, więc błogosławię je, by sam jak wrak z honorem lec. Na pocałunku w dnie znam każdy trik, czy brać, czy pić, wracam na Boogie Street. Podarków nie wymienia nikt, nikt nie przyjmuje czasami gdy dogasa noc, nędznicy schodzą się, idziemy na spotkanie serc, na pocałunku w dnie, lecz pachnie myśl o tobie, bo wszystko o tobie wiem, prócz tego, co umknęło nam na pocałunku dnie. Renata Przemyk na pocałunku w dnie. 11 minut po szóstej. Teraz trochę sportu. Sezon narciarski w pełni. Henryk Sytner spieszy z poradami, jak zadbać o sprzęt, by szusowanie było bezpieczną przyjemnością. Medal dla każdego. Niektórzy kupują nowy sprzęt, ale większość amatorów desek jeździ na używanych już nartach. Wyjmują je państwo ze strychów, piwnic, garaży i po rocznym leżakowaniu jednak nie od razu nadają się do jazdy. Co przejrzeć, aby nasze szusy były bezpieczne? Tomasz Piątkowski ze Skitimu. Zaczynamy chyba ten przegląd od ślizgów. Możemy zacząć od ślizgów i od stanu w krawędzi, bo to jest bardzo ważne. Jeżeli przybywa w wankach lekkiego zawilgocenia, to krawędzie mogą być lekko przyrdzewiałe. Należy oczywiście stuningować zarówno krawędzie, jak i sprawdzić stan ślizgu, uzupełnić brak, nałożyć strukturę i posmarować. To są takie podstawowe czynności, jeśli chodzi o przygotowanie ślizgów do użycia. Kolejnym elementem na narcie są wiązania. Z każdym sezonem sprężyny w wiązaniach się osłabiają, poprzez ich używanie, dlatego trzeba w zasadzie co roku poddawać sprężyny i poszczególne elementy wiązania, a więc cztery części, dwa przody i dwie piętki, badaniom na siłę wypięcia. I to jest też kolejna bardzo ważna sprawa. Ale wróćmy może jeszcze do samych nart. Mówisz, że należy te ubytki zlikwidować. Czym? Uzupełnia się specjalnymi masami wypełniającymi, które składają się z tworzyw specjalnie przygotowanych, które dobrze łączą się z tworzywem ślizgów. Czy można to zrobić samemu? Samemu można zrobić, oczywiście, jeżeli te ubytki są niezbyt duże, styklinować je, wyrównać, natomiast w momencie, gdy one są znaczące i trzeba robić tak zwane wklejki, a więc wycinać elementy, szczególnie te przy krawędzi, mocne ubytki, gdzie aż doszło do pokazania warstwy pod ślizgiem, no to powinno się robić w profesjonalnym serwisie. Teraz krawędzie. Trzeba je często naostrzyć po tym rocznym leżeniu. Czy można to zrobić samemu, na przykład ostrzałką? Jeżeli się potrafi, to można to zrobić, ale trzeba pamiętać, to są różne kąty krawędzi. Trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że poziom krawędzi powinien być taki sam jak poziom w ślizgu. Co pewien czas, przynajmniej raz na rok, powinno się oddawać narty do serwisu. Natomiast w trakcie sezonu można używać ostrzałki, szczególnie jeżeli ktoś ma opanowaną pracę z ostrzałką czy z pilnikiem. Profesjonalni serwismeni przygotowują krawędzie samym pilnikiem. I jeszcze jedna rzecz. Smarowanie. Na zimno czy na ciepło? Na ciepło jest bardziej trwałe, gdyż parafina wynika w strukturę ślizgu i zabezpiecza ją nie tylko w sposób wierzchni, ale również dość głęboki i długo ten smar na tym spodzie narty nam działa. Dziękujemy bardzo, a Henryk Sytner powróci za tydzień. But I'm sure. I'm not gonna blast you on the radio. I'm better than that. I'm not gonna lie to you and your family. I'm better than that. I'm not gonna hate on you in the magazine. I'm better than that. I'm not gonna compromise my Christianity. I'm better than that. You know I'm not gonna diss you on the internet. Cause my mama taught me better than that. To Trójka, 18 minut po szóstej. Tak sobie myślę, że kto zainspirowany Henrykiem Sydnerem zaplanował dziś wyjazd na narty, to pora już wstawać. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. A dziś zaczynają to od końca tego, co zaplanowaliśmy w cyklu Terminal Trzeci o zakorkowanych lotniskach. Jeden samolot, który się opóźni, albo któremu nie wyjdzie lądowanie, albo który ma problem techniczny, bo to się przecież zdarza, może zablokować kilkanaście innych, szczególnie na tych dużych lotniskach. Generalnie zarządzający portami lotniczymi starają się tak robić, żeby nie dopuszczać do tych szczytów. A rady dla pasażerów, jak nie narażać się na lotniskowe opóźnienia tuż przed dziewiątą, od Jana Niebudka. Wcześniej w audycji podróżnej, między innymi o pieszej wyprawie wzdłuż Wisły. Często zadają mi ludzie te pytanie, co będzie po rzece Wiśle, no bo nie ma już szerszej rzeki, a jeszcze mógłbym rozwijać swoją pasję i pobijać jakieś tam rekordy. Tyle mamy pięknych rzek w Polsce, że nie byłbym sobą, gdybym teraz powiedział, a nie, kończę z polskimi rzekami i przenoszę się gdzieś dalej, chcę zdobyć rzekę Dunaj. Cudze chwalicie, swojego nie znacie. Ciąg dalszy rozmowy chwilę po wpół do dziewiątej. Poza tym w audycji podróżnej Łukasz Karusta i Marcin Pośpiech zabiorą nas również na jedną z najpiękniejszych plaż na świecie. A o Wiśle porozmawiam też z gościem. Mniej więcej o 7.30 powitam w studiu Roberta Jankowskiego ze Społecznego Komitetu Obchodów Roku Rzeki Wisły, bo 2017 został ustanowiony rokiem Królowej Rzek Polski. Poza tym w dzisiejszej audycji zajrzymy również do kina. Jacqueline Kennedy w filmie prawie nigdy nie jest sama. Często widzimy ją w sytuacji oficjalnej. Dlatego kompozytorka skupiła się na tym, czego nie widać. Założyła, że Jackie musiała słuchać dużo muzyki klasycznej, dlatego ścieżka dźwiękowa oparta jest na sekcji smyczkowej. O muzyce do filmu Jackie opowie Wioletta Myszkowska już niebawem o 6.40, a nieco później wysądujemy, jak zwracają się państwo do teściów. Mamo, tato. Przeszłoby przez gardło? No ciężko by było, nie zastanawiałem się nigdy nad tym. Czy mnie się mamo i tato zdarzyło? No to ciężkie pytanie, bo zawsze było po imieniu. Może po imieniu? Paskudy. Paskudy? Tak. No. Przychodziło? No bo ja byłem też paskudą. Paskudy? Dość ryzykowne moim zdaniem, ale relacje rodzinne rzadko bywają jednowymiarowe. I to już prawie wszystko na dziś, resztę wyjdzie w praniu. With one light on and one run. I know you're up when I get home. With one small step upon the stair, I know your look when I get there. If you were a king up there on your throne, would you be wise? us down. One long pause, then you begin. Oh, look what the cat's brought in. If you were a king up there on your throne, would you be wise enough to let me go? For this queen you think you are wants to be a hunter again. I want to see the world alone again, to take a chance on life again. So let me go, let me leave. For the crown you've placed upon my head feels too heavy now, and I don't know what to say to you, but I smile. Want to see the world alone again, to take a chance on life again. So let me go.

że wiem, że na drogach wiatr. Pójdę za tobą, bo już siebie nie zmienię. I spróbujemy razem jeszcze raz. Pokonać strach, pokonić wiatr i zlecieć tam, tam, tam, tam. Pokonać strach, pokonić wiatr i zlecieć tam, tam, tam, tam. Jak ptaki wysoko, wysoko, wysoko, jak ptaki wysoko, wysoko, wysoko, jak ptaki wysoko, wysoko, wysoko, wysoko, wysoko, wysoko, jak ptaki, jak ptaki. To dziewczyna z południa, wysoko jak ptaki, tu Trójka. Kwadrans został nam jeszcze do siódmej. W ramach zapowiedzi tego, co dziś jeszcze przed nami, opowieść architektoniczna Agnieszki Stępień. Liczby robią wrażenie. Do zalesienia fasady użyto 730 drzew o wysokości od 3 do 9 metrów, 5000 krzaków i 11000 wielorocznych roślin. A wszystko po to, by wybudować dom, który najkrócej mówiąc będzie antysmogowy. Dalszy ciąg opowieści o takim wyjątkowym domu, a raczej wyjątkowych domach i pomysłach architektów, kwadrans po siódmej. I step off the train. I'm walking down your street again and past your door. But you don't live there anymore. It's years since you've been there. And now you disappeared somewhere. Back out of space. You found some better place. And I miss you. Like the desert's mystery. And I miss you. Miss you. Missing Everything But The Girl. Tak wspominamy trochę dziś muzycznie, nostalgicznie w poranku. 10 minut zostało do 7. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. Drodzy Państwo, tak sobie myślę, że w życiu człowieka przychodzi taki moment, że wiąże się on z innym człowiekiem. Partner, mąż czy żona zazwyczaj również mają swoich rodziców. I tu często rodzi się problem, jak się do nich zwracać. Ze słowem mama czy tata jest nam często niewygodnie. Mamo, tato. Przeszłoby przez gardło? No, ciężko by było, nie zastanawiałem się nigdy nad tym. Czy mnie się mamo i tato zdarzyło? No to ciężkie pytanie, bo zawsze było po imieniu. Może po imieniu? Paskudy. Paskudy? Tak. No. Przychodziło? No bo ja byłem też paskudą. Właściwie powinna to być kwestia umowna. Psycholog Maria Zapolska-Downar, Warszawski Instytut Psychoterapii. Chociaż w naszej kulturze jest przyjęte, że ci rodzice, no męża, stają się symbolicznie naszymi rodzicami. Czyli jest takie wymaganie społeczne, żeby mówić do tych rodziców mamo i tato. I to może budzić dyskomfort, to czasem budzi kontrowersje, bo to jest takie pytanie, czemu to ma służyć? Czy to ma służyć budowaniu więzi, relacji, być może pokazaniu, że jesteśmy rodziną? Mamo. Pani Elżbieta, synowa i teściowa. No teściowej, bo teść niestety już nie żyje. Trudno było się przełamać? Nie, nie było tak trudno. To nie jest takie nienaturalne, że do obcej osoby, mamo? To nie jest w sumie obca osoba, bo to jednak się wkracza do rodziny i trzeba traktować jako rodzinę. Z czasem wydaje mi się, że to się zmienia, a poza tym, jeżeli jest teściowa, jak to się mówi, w porządku, to w niczym nie przeszkadza. Ale słowo mama, tata niesie ze sobą duży ładunek emocjonalny. Więc z tego też powodu mamy czasem trudność, żeby używać tego słowa w stosunku do osób, które nie są naszymi prawdziwymi mamami, a stają się w momencie wyjścia w związek małżeński. Najlepiej, i to też może właśnie budować więź, byłoby, gdyby można o tym porozmawiać przed. Ale jeżeli nie mamy takiej śmiałości... Agata Hącia, językoznawca. Albo jeżeli są inne przeszkody, że nie możemy tego uzgodnić wprost, to proponuję na przykład zwroty w trzeciej osobie, czyli albo proszę mamę, albo proszę taty. Użycie trzeciej osoby zwiększa dystans i pozwala zachować komfort tym zwracającym się. Można też oczywiście zwrócić się po imieniu. Możemy oczywiście próbować użyć form bezosobowych, ale narażamy się na ryzyko pewnych akrobacji językowych. Nie zawsze się da użyć konstrukcji bezosobowych. Albo starajmy się o wnuki, znaczy o dzieci, po to, żeby mogły być wnuki. Gdy pojawiają się dzieci, wnukowie, prawnuki, to nawet małżonkowie zaczynają do siebie mówić babcia, dziadku. A dzieci pani ma? Mam. Mają już żony i zwracają się mamo. Wiem, że im było trudno, bo to było niedawno i wiem, że im było trudno, ale się przełamały i zwracają się mamo. A nie lepiej po imieniu? To znaczy ja proponowałam po imieniu, ale one nie chciały. Czuły dystans. Wiedziały, że im będzie łatwiej mówić mamo. Tak, czuły widocznie jakąś blokadę. Kiedy to my wychowujemy swoje dzieci i kiedy to one po pewnym czasie przychodzą ze swoimi partnerami przyszłymi, jak my byśmy się zachowywali? Czy chcielibyśmy, żeby ten partner mówił do nas mamo albo tato, czy chcielibyśmy, żeby mówił po imieniu, albo na przykład jak się pojawią dzieci, dziadku, babciu. Jak pani zadała mi to pytanie, to tak mnie przeszedł taki dreszcz i tak sobie pomyślałam, że nie wiem, czy bym chciała, akurat ja mam córki, żeby ktoś do mnie mówił mamo, taki myślę sobie jakiś przyszły zięć. Pewnie bym się zapytała, co on o tym myśli, ale też myślę, że ja osobiście chciałabym to jakoś zmiękczyć. A jak to jest u Państwa w rodzinach? Jak Państwo zmiękczają? 22 i 7 trójek, czekamy na telefony. A ja słyszałam na przykład o takich rodzinach, w których używa się zabawnych pseudonimów. O to, jak zwracać się do nowo nabytej rodziny, pytała Anna Rokicińska, prywatnie synowa Stanleya Betonatora. A prison, then I am your prisoner. Yes, I am your prisoner. I messed up. Ooh. I know now. There's no room for me to play now. Nowhere to take my way out. What a look on the beating through. My ribcage open, my heart balloon. Ah, I've lost another one.